których szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 marca jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda skomentował decyzję Donalda Trumpa w sprawie wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy. Do sądu w Warszawie dotarł wniosek o 30-dniowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące rejestracji do niektórych lekarzy specjalistów. W ocenie Andrzeja Dudy trwa proces, który zmierza w kierunku wznowienia negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Prezydent skomentował decyzję Donalda Trumpa w sprawie wstrzymania amerykańskiej pomocy militarnej dla Kijowa. Andrzej Duda jest w Nowym Jorku, gdzie wystąpił podczas sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mam nadzieję, że to są elementy taktyki negocjacyjnej, że Stany Zjednoczone będą wspierały w niedługiej przyszłości nadal Ukrainę. Trzeba, żeby prezydent Wołodymyr Zełenski wrócił do stołu negocjacji i mam nadzieję, że w niedługim czasie to nastąpi i że będziemy mieli kolejne kroki ku zakończeniu wojny, ku zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mam nadzieję, że w przyszłości po negocjacjach rosyjsko-ukraińskich pod patronatem amerykańskim trwałym i stałym pokojem, który zapewni także nam spokój i bezpieczeństwo. Powodem wstrzymania amerykańskiej pomocy dla Ukrainy według administracji Donalda Trumpa miał być brak woli pokoju ze strony prezydenta Zełenskiego. W nocy prezydent Trump wygłosił przemówienie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera ma m.in. poinformować, że porozumienie z Ukrainą dotyczące współpracy przy wydobyciu minerałów zostanie podpisane. W trakcie kolejnego etapu rozmów o utworzeniu koalicji rządowej niemieccy chadecy i socjaldemokraci uzgadniają dalsze kroki finansowe. Obie partie nie kryją, że działają w ekspresowym tempie z powodu wypowiedzi amerykańskiego prezydenta na temat wycofania pomocy wojskowej dla Ukrainy. Prawdopodobny przyszły kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział uwolnienie ponad 3 miliardów euro na szybkie wsparcie dla tego kraju. Środki na wsparcie dla Kijowa poróżniły przed wyborami kanclerza Olafa Scholza i ówczesnego lidera opozycji. Poszło o sposób finansowania tego pakietu. Teraz Friedrich Merz zapowiada, że jeszcze stary skład Bundestagu może przegłosować uwolnienie zablokowanej kwoty. Chcemy jutro z kanclerzem Scholzem porozmawiać jeszcze raz o szybkiej pomocy dla Ukrainy. Mamy 3 do 3,5 miliarda euro ze środków rozpatrywanych już w Komisji Budżetowej. Chcemy, żeby te środki popłynęły, a potem kolejne już w budżecie nowej kadencji. Będziemy działać szybko. Podkreślił Friedrich Merz. Wieczorem liderzy CDU, CSU i SPD ogłosili także porozumienie w sprawie finansowania wydatków na obronność i infrastrukturę w kraju. Na ten drugi cel ma powstać specjalny fundusz warty 500 mln euro. Dla wydatków militarnych zdjęty ma zostać mechanizm nadmiernego zadłużenia. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Jakob Finkelstein, mianowany nowym ambasadorem Izraela w Polsce, dyplomata, był wcześniej konsulem generalnym Izraela w Mumbai. W roli ambasadora w Warszawie zastąpi Jakowa Liwnego, który pełni tę funkcję od 2022 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził dostarczenie wniosku o 30-dniowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości posła PiS Zbigniewa Ziobry. Domaga się tego sejmowa komisja śledcza do spraw inwigilacji systemem Pegasus. Jutro rozpocznie się dalsza procedura zmierzająca do przydzielenia sprawy konkretnemu sędziemu, ustalenia terminu wokandy i wydania postanowienia, poinformowała rzeczniczka sądu sędzia Anna Ptaszek. Do okienka naszego biura podawczego wpłynęła ta sprawa. Z biura podawczego wpłynie do przedwydziału, no i maszyna losująca wskaże tę osobę, która wylosuje sprawę. I wtedy będziemy wiedzieli, w którym wydziale ona będzie zarejestrowana, bo to zależy od tego, na sędziego, którego wydziału wskaże system. Były minister sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza działa nielegalnie. Komisja próbowała 5-krotnie przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości. To pomysł na skrócenie kolejek w służbie zdrowia. Od dziś obowiązuje rozporządzenie minister zdrowia dotyczące rejestracji do niektórych lekarzy specjalistów. Według nowych przepisów przychodnie mają przekazywać harmonogramy przyjęć do centralnej aplikacji. To nie tylko pozytywy dla placówek medycznych, ale przede wszystkim pozytywy dla pacjentów, zapewnia Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta zmiana, która dzisiaj wchodzi w życie, powoduje, że po pierwsze my widzimy więcej kolejek, które są monitorowane jakby w czasie rzeczywistym, a pacjenci dzięki temu otrzymają takiego SMS-a przypominającego o swojej pierwszorazowej wizycie. Zmiana ma pomóc lepiej zarządzać kolejkami i zmniejszyć liczbę odwoływanych wizyt. Przedstawiciele placówek medycznych obawiają się jednak chaosu w związku z wdrożeniem nowego systemu. To był serwis Trójki.

Daniel Blamberg na początek drugiej godziny HCH. Witamy Państwa raz jeszcze. Jesteśmy z powrotem, Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Tak rozpoczynamy tę godzinę, bo głównym bohaterem tego spotkania jest Daniel Blamberg, uhonorowany zasłużenie Oscarem za muzykę. I to jest taka historia, która rozwija się w sposób niezwykle interesujący. Rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie po godzinie 21 od jednego z zespołów Blamberga i ta ewolucja muzyczna jest bardzo ciekawa, od takiego swobodnego rockowego grania poprzez utwory, powiedziałbym, gdzieś tam utrzymane w stylu chociażby Marka Hollisa w którymś momencie, do swobodnej improwizacji, do oddania w ogóle pola muzykom, których spotkał kiedyś podczas koncertów w londyńskiej Café Otto. No właśnie, to nawet nie jest ewolucja, tylko rewolucja, bo on poszedł... Taka pełzająca trochę. Tak, on po prostu to jest opowieść o tym, że czasami trzeba trafić do nieswojego klubu, do nieswojego miejsca, żeby odkryć siebie. W 2012 roku Daniel Blamberg pojawił się w Café Otto jako słuchacz po raz pierwszy. I to było wydarzenie, które zmieniło jego życie całkowicie. Mały klub w londyński, w którym odbywają się koncerty łączące ze sobą najdziwniejszych muzyków, improwizatorów z różnych pól. I to jest miejsce, które doprowadziło do takiej zmiany optyki Daniela Blamberga, który porzucił konwencję rockową, zaczął tworzyć takie piosenki, w których jest miejsce na improwizację, właśnie jest miejsce na eksperyment. No i stał się w ten sposób pierwszym zdobywcą Oscara, który właściwie, no może nie odbierając Oscara na scenie, ale tuż po zejściu z tej sceny w press roomie, podziękował różnym improwizatorom, którym spotkał po drodze. No i przede wszystkim podziękował serdecznie szefostwu Café Otto za, jak to określił, miejsce najbardziej krytycznego słuchania w Londynie. I w ten sposób mały lokal stał się bohaterem wielkiej nagrody. Pewien porządek został zakłócony. To, co zostało undergroundowe, to, co było undergroundowe, znalazło się nagle w świetle Jupiterów. Blamberg dokonał czegoś fantastycznego, co wydaje mi się jest nieporównywalne z żadnym gestem, na który sobie może pozwolić muzyk, odbierając nagrody, no bo po prostu wyciągnął z cienia miejsce, o którym wiemy, że jest niezwykle ważne. No tylko jedyny problem jest, jak to powiedzieć milionom ludzi. No właśnie tak. No ale to jest taka sieć różnych klubów na całym świecie, które utrzymują ze sobą kontakt i które generują także tego rodzaju spotkania, jak to Blamberga. Bo to jest tak, że w którymś momencie spotkał muzyków, już mówiąc tak bardzo dokładnie, podczas jednego koncertu, zaprosił ich na wspólną sesję. Tę sesję wydała wytwórnia Mute Records w roku 2018. Tak pojawiła się płyta Minus. Znakomite recenzje i nagle okazało się, że Blamberg to jest jednak, no niby ten sam artysta, ale jednak pokazujący coś zupełnie innego. I od tego momentu rozpoczęła się także jego ścieżka zamówień, powiedziałbym, filmowych, teatralnych, muzyki innej, niekonwencjonalnej muzyki, która oddala się od tego rockowego pazura. No i nie chcę powiedzieć, że finał. No i jakiś etap zakończył się w niedzielę wieczorem. Tak, zakończył się, bo nie powiedzieliśmy, nagrodą za muzykę do filmu Brutalista. To jest to, za co został uhonorowany Daniel Blamberg, choć to nie jest jego pierwsza muzyka do filmu. Cztery lata temu już premierę miał film Mony Fastvold, Świat, który nadejdzie, i tam również film pokazywany na festiwalu w Wenecji, tam Daniel Blamberg skomponował muzykę, w której nagraniu brali udział nieżyjący już Peter Brotzmann, Josephine Foster, Steve Noble, muzycy, którzy często z nim współpracowali, no i który to soundtrack był produkowany, co niezwykle ważne, przez Petera Walsha. Peter Walsh, stale współpracujący z Blambergiem, powoduje, że muzyka Blamberga nabiera charakteru właściwie takiej kontynuacji muzyki Scotta Walkera. Ponieważ Walsh produkował płyty Scotta Walkera i tutaj mamy tę kontynuację, ale żeby było zabawniej, to jedna z pierwszych produkcji, jeśli dobrze pamiętam, Walsha, to był debiutancki album Penthouse and Pavement zespołu Heaven 17 w 81 roku. Tak, Spandau Ballet produkował. Rzeczywiście to był, on wtedy wchodził, właśnie bardzo wcześnie zaczynał pracę jako producent na przełomie lat 70. i 80. No ale dawne dzieje, w tej chwili rzeczywiście i od chyba 80. 8 bodaj roku był, czy 84, był stałym producentem Scotta Walkera. Do końca kariery Scotta Walkera pracował z nim. Tutaj myślę, że niezwykle przydał się i niezwykle zasłużył się przy pracy Blamberga nad muzyką do filmu Brady'ego Corbetta, dlatego że Peter Walsh jest takim człowiekiem kształtującym brzmienie, kształtującym dźwięk. Powoli się nic nie dzieje z sekundy na sekundę. Nie ma tanich chwytów. I ta muzyka filmowa rzeczywiście się również poza filmem broni. To co, tak, posłuchamy? Tak, bo to jest muzyka, to jest producent, który pozwala muzyce rozbrzmiewać. Dlatego też pomyślałem o tym jedynym albumie Marka Hollisa, który gdzieś tam jest blisko, przynajmniej dla mnie, solowych dokonań Blamberga. No to jest cały czas ten sam świat, to samo uniwersum, wydaje mi się, muzyczne, takie wychodzące gdzieś z łatwej muzyki, bo wszyscy trzej zaczynali łatwo, a wchodzące w rejony, gdzie właściwie nie wiemy, dokąd nas zaprowadzą. Ani jeden, ani drugi, ani trzeci. Dwóch z nich już nie żyje. Trzeci, Daniel Blamberg, ma 35 lat, jest w kwiecie wieku. Jeszcze nie jedno nas czeka, jeśli chodzi o jego karierę, mam wrażenie. To teraz proponuję, odwijamy taśmę do początku, no bo mamy dwie uwertury. Tak. Tak właściwie powinniśmy rozpocząć, więc rozpoczniemy od uwertury Blamberga. Tak, to będzie uwertura do filmu The Brutalist, a później Overture of Conclave i to będzie, jak sam tytuł wskazuje, utwór, który rozpoczyna ścieżkę dźwiękową filmu Konklawy, również nominowanego w kilku kategoriach do Oscarów, ale mającego troszkę mniej szczęścia. A muzykę do tego filmu z kolei skomponował Hauszka, czyli Volker Bertelmann, który kilka lat temu Oscara odebrał za muzykę do filmu Na zachodzie bez zmian. Tak jest. No i to jest absolutnie dobre towarzystwo. Daniel Blamberg i Volker Bertelmann. Volker Bertelmann i uwertura Konklawe, a wcześniej utwór Overture Ship ze ścieżki dźwiękowej filmu Brutalista. Czyli Brutalista kontra Konklawe. Tak. To jeszcze Daniel Blumberg przez chwilę? Tak, bo ta historia z Café Otto, o której Państwu opowiadaliśmy, ona jest na tyle znacząca, że to jest ciekawa historia i wydarzenie, bo w momencie, kiedy wytwórnia Mute Records, zacna wytwórnia, wydała album Blumberga w 18 roku, który otrzymał bardzo dobre recenzje w prasie specjalistycznej, która doceniała tę przemianę Blumberga. Otóż co zrobił artysta? Wydał zaraz później album nazwany Minus Solos, na której to oddał głos muzykom. Tym muzykom, których spotkał w Café Otto i których zaprosił do nagrania płyty. Sam zredukował się do minimum i cały pomysł polegał na tym, że każdy z utworów został wykonany solo przez zaproszonego instrumentalistę, improwizatora. Zatem powstała absolutnie płyta z punktu widzenia komercyjnego, Państwo rozumieją, zupełnie niesprzedawalna. Mam pomysł. My zredukujmy się teraz do minimum i oddajmy głos Danielowi Blumbergowi. Rozumiem, dobrze, to w takim razie... Bo wiemy, co nas czeka za moment. Blumberg, mamy długi single do prezentowania. Gitary, kilka słów od artysty i proszę się przygotować, bo za chwilę wypuścimy singiel roku, najkrótszy singiel roku 2025. David Blumberg i fragmencik jego improwizacji na temat piosenki Permanent, która pojawiła się na płycie Minus, ale to, co zabrzmiało, to z płyty Minus Solos, czyli Blumberg oddający głos muzykom, którzy zaproponowali swoje wyimprowizowane wersje oryginalnych kompozycji Blumberga. I gdzieś pogłos z Café Otto, jak sądzę. Przy tym wszystkim to było słychać to pomieszczenie całkiem nieźle. Niewykluczone, czyli Café Otto jako miejsce, które otrzymało Oscara. I teraz będzie ten singiel, o którym Państwu opowiadamy od samego początku. Singiel trwa 19 minut 17 sekund I tak, nie jest to pierwszy, ani nawet nie jest to najdłuższy, ani nawet drugi co do długości utwór na zapowiadanej przez grupę Swans płycie Birthing, która ukaże się 30 maja. Natomiast jest to utwór całkiem pokaźnych rozmiarów. Michael Gira, Phil Puleo, Christoph Hahn, Dana Schechter, Christopher Prawdica, Larry Mullins i Norman Westberg tworzą w tej chwili formację Swans, więc nie ma jakoś tam szczególnie mniej w składzie muzyków. Sama muzyka jest równie monumentalna, co poprzednio. Czyli Swans powracają, mimo że już zawiesili działalność po raz kolejny, mieli odpoczywać, miał być koniec, ale każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, zatem powracają. Myślę, że lider zespołu Swans po prostu nie wyobraża sobie życia na emeryturze bez muzyki. I mamy taki pojedynek zaoczny. Ichiko Aoba, utwór Tower w pierwszej godzinie, a teraz I Am a Tower. Swans z drugiego końca tęczy utwór. Czyli proszę zapamiętać, to jest ten najkrótszy singiel roku 2025. I jedna ważna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, co w drugiej części tej kompozycji zacznie się dziać i jaki utwór przyjdzie Państwu do głowy, bo to jest puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Słuchamy. I I Am a Tower grupy Swans. Ale także I Will Be Queen and You Will Be Queen. No, teraz będą sobie to mogli Państwo zanucić w wersji oryginalnej, bo tu był albo cytat, albo nieświadoma wielka inspiracja tym utworem. Na zakończenie dzisiejszego wydania HCH David Bowie i Heroes. A my już dziękujemy. Katarzyna Filz-Wojtkowska oraz HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Wracamy za tydzień. A teraz, a tak, David Bowie. Heroes forever and ever.